فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka ruuxa waraysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhagaysan doontaan Maraykanka oo u baroordiiqay askartii Muqdisho looga laayay maanta oo kale 3 Oktoobar sanadkii 1993 oo hadda ay kasoo wareegatay muddo 30 sano ah. Sidee buu u dhacay halgankii lala galay Maraykanka? Hogaamiye ka tirsanaa mujaahidiinta Al-Shabaab oo sharaxaya qaraxyadii iyo halgankii adkaa ee lagu qasbay Maraykanka in uu isaga cararo Muqdisho ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Diyaaradaha dowladda Kenya oo mar kale duqeymo cadowtooye ah ka geystay magaalooyinka Ceelcadda iyo Bu'aale, faahfaahin ku saabsan duqeymahaasi ayaad dhagaysan doontaan. Dowladda federaalka oo ku howlan in Kenya ay u dhiibto dad Soomaaliyeed xilli Kenya ay si hor u dhac ah ay maanta dowladda federaalka ugu wareejisay siyaasi mucaarad ahaa oo joogay Nairobi, yuu heshiiskan dan ugu jiraa yaase soo curiyay markii hore, maxaase ku hoos duugan? Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Deegaan hoostaga magaalada Jowhar oo kulan ay ku yeesheen beesha Galjacal qaybtooda Dr. Shabeelooyinka, bayaan laga soo saaray kulanka iyo khudbadihii la jeediyey ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. Maxay tahay sababta midowga Yurub uu dhaqaalaha kaga jartay ciidamada ATMIS ee isaga cararaya Soomaaliya? Maxaana xilligan u sabab ah in Xasan Sheikh uu u qaylo dhaansado shisheeyaha si dib loogu dhigo bixitaanka ATMIS? Waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaad dhagaysan doontaan. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa waraysiyada. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واسقال يتبنك بش ربيع الأول سنة داكون أفر بقل أفرتن يشانت هجريغا أنكو باللونو برنامجك مانت أوكال سدحدي بش أكتوبر سنة كي كون سقال بقل سقاشن يسدحدي وحا مقدشة كدعي داقال آقر كي لغو جبي عيدا مدى مريكان كاه أو إساقا عرري مقدشة. Dagaalkaasi ayaa hadda laga joogaa muddo 30 sano ah, waxaana ku nafwaayay kumanaan ka tirsan dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada aad u badan oo ka tirsan dowladda Maraykanka iyo kuwa kale oo wehelinayay isbahaysigii uu horkacayay Maraykanka. Maraykanka waa uu dafiraa xaqiiqdana kama sheego khasaaraha dhabta ah ee ku gaaray dagaalkii Muqdisho. Dowladda Maraykanka ayaa u baroordiiqday khasaarihii cuslaa ee ku gaaray Muqdisho. Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa maanta soo qaban qaabisay xaflad ka dhacday xarunta Xalane, waxaana loogu baroordiiqday askartii iyo saraakiishii ku lacday dagaalkaasi. Maraykanka ayaa xilligaasi ilaa iyo hadda waxa uu faragelin ku hayaa Soomaaliya, waxaana diyaaradihiisa ay xilligaasi ilaa iyo hadda si basaasnimo ah kaga howlgalaan gudaha Soomaaliya, isagoo taageerayay hogaamiyaashii dagaal oogayaasha ahaa iyo dowladihii isaga dambeeyey ee soo maray Muqdisho. Haddaba 30 sano ka hor dagaaladii lala galay Maraykanka, kaalin intee le'eg bay ku lahaayeen jihaadiyiinta? Arrimahaasi waxaa ka waramay qaa'idkii Ibraahim Naaleye oo ka tirsanaa xarakatu Shabaabul Mujaahidiin kana qayb galay dagaalkaasi. Kelimad uu dagaalka kaga hadlay Allah u naxariistay Ibraahim Naaleye ayaa marsii horeysay waxaa baahisay mu'asasada Al-Kataib, garabka warbaahineed ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Hawshii markii sidii lagu bilaabay fariiq tanfiidka qayb ka midna anaa joogay, sidii aan hoos ku bilaawnay qaraxyadii miinooyinka lagu bilaabo. Marka miinada ugu horreysay gaari Maraykan leeyahay oo ka soo baxay meesha la yiraahdo Xoos oo jidki dheeraay Madiina soo maray meesha korontada la yiraahdo ee biyadega mar uu maraayo, halkii meelna waxaa la gelin jiray hadday ugu yartay 4 xabo iyo 5 xabo miinaha. أمينادي أوريس أفر حبي أهد ماشي لقليي بيدقي مدينة كورنطة نكي يقانا لقليي أيا أمارك تقرح أوري أهو حاكر دعي ماشي أسم قرنسا إشاك بيدقي مدينة قاريقي سيدي أقبطي بول بولي أقل طورتي أفر تينين وحواي لقوهو يقعمه ذا ماشي لقو أركاية حافظه درسكي كطورتي قرح أوري مرايكان كهلي gaariga smaafta oo ma loo yaqaan hamarka loo yaqaan gaarigaas ku qorxay ka bacdi hadduu waxaan oo bilaabtay dagaalkii iyo hooshi urka al-ittihaad wuxuu raadinayaa qarxyadan iyo hooshan iyo wax sameeyay anagana hadee inaan waa aad ba maadaama aan saacadaas urku go'aan ku gaarno dagaalamin anaga fariiqeyni go'aan ku gaarno inaan dagaalano odaygaana maarajii abdullahi xamsal oo amirna waa inaan ku gaarno inaan cidna naga ogaanin hoosheena aan hooshanadan wadan saasa maarad go'aankii aan ku gaarnay walilahi xamdi xabad ay u socotay miinooyinkaas qarxaya wuxuu ikhtiyaarad lagu dili karo hoosha maaragtay ilaahay baa noo fududeeyay dagaal badan aan dhacay gaayid baan garanaysaa ii sheegeen meesha la yiraahdo gaari weyn oo james ah oo gaalo oo ay u yartahay mareykan sodon ay saaran yihiin waxaan xusuustaa in lagu qarxiyay dekedda horteeda in lagu qarxiyay horta dukada dhagaxay ahayd mareykanka asoo jooga hortiisa la qoday waa la geliyey waxaa la geliyey shan xabo oo miina la geliyey toddoba waxay ahayd ma garanayo oo bahashii antitangiga ahayd xariggeeda anaga waayada waxaan isticmaali jirnay xarig jameska bahashii way qabatay waxa waaye waxaan taayaradii tobanki taayar ee gaariga lahaa waxaan kormana ayagoo guntaal camala meesha waa lagu kala carara uuro markiiba diyaaradaha abaajiga yimid aniga iyo walaalkii waxaan ku orodnay baabuurkii baawurkii waxaan maagnay kala soo baxa maaragtay baawurkii waxaan maagnay wax qoryo iyo wax un maaragtay ii sheeg meesha uura badan leh qoryo M16 ay wateen oo laablaabmay oo kulula gacanta naga gubay wax maadaama aan ka weyn oo iska cararnay waxa waaye gaalo badan ducaad xataa kuwa cadcad oo maraykan oo ducaada oo cumar dheere allah unaxariista soo istidlaacay aan waxaan ugu tagnay isla xaafadaas meesha la yiraahdo jidka u leexanayo dhinaca imaamu shaafici u leexanayo ayaan hay-ad ugu galnay hay-addaas waxaa joogay lix nin oo cadiin ah iyo hal nin oo soomaali ah oo ayaga ka mid ahaa toddobay ahaayeen meeshii aan galnay albaabka markana laga furay ninkii ugu horreeyay xabadaa ku dhacday uu baktiyey marka lixda nin ee cadiinka meesha aan u galnay nimanka cadiinka markaan aragnay kulligeena hadda birtaa lagu boobayo lixdiba maaragtay dhulkay ku dhaceen kii soomaaliga saasoo kale dagaaladii sidaasay ku socdeen raggii maaragtay isheeg kirishtaanka ahaa muftidiinta ahaa ducaadda ahaa saasaa loo dhammaynayay markaan aadnay marka waxaa joogo hay-ad isbitaalka ka shaqaynayso naaga iyo niman u badan oo talyaani ah oo sawrooyin ah oo dacwada wada oo kiniiniyaal iyo ninac iyo dadka u keenaayo ninacaas annaga aan dhahiga ku arkay ninaca mid waxaa ku qoran maxamed midna waxaa ku qoran ciisa ka maxamedka haddii ciyaalka la siiyo qaraarka waxaa waaye waxaan umaleynayaa sibir inay kasoo sameeyeen sibir inay ka sameeyeen kan ciise ku qoranna inay kusoo sameeyeen wax aada u macan labaduba markaa cunto ciyaalkii waxaa arkaysaa war maxamed iga fogey ku haya ciise isii ma garanaysaa ii sheega oo dacwadii heerka ay ka gaareen dadka say u daaweynayaan iyo waxaa iyo markii dambe in meesha bahasha la galo loola dagaalamo ha la go'aamiyey waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a waxay soo weerareen aaggan holwadaad dagaalkaas horta markuu rangerski yimid dagaalo badan soo qaaday waa markay yimideen bahalkii magaceeda muxuu ahaa diyaaradihii la dhahayay diyaaradii la dhahayay black hook abaajiyadii waxa waaye taangiyo waaweyn ACD weyneed oo madqan AC-100 safety ay dhahaan 130 AC ay dhahaan oo iyada iskaba duqeynaysa meeshay aragto caawa dhan duqeyn un waddo waxa waaye dagaalka markuu bilaabmaday maraykankii toosu u soo galay taangiyo kala soo galay dhinacan imaxtooyada xaggeeda taangiyadii dagaalkii markuu bilaabmaday xabaddu waa kululaatay markay kululaatayna haddee nimankii waatii diyaarad ee ka soo dhacday bilotkii ma garanaysa sheeg lasoo qabtay bilotka hataa bastoolada wata anagaa ka qaadanay waxa waaye gaaladii oo maaragtay bakti wax jiidanayso oo guryo galayso waxay dad aragtay ay qabsanayso anaga inay nooga badbaado xamarweyne xaggeeda marka nin dagaal baanaa meesha ka dhacay oo maaragtay ii sheegay dagaalkaas dagaal maalinkii dhan la iska daba wareeganayo ana xoogaa yara iga soo gaaray marka markii ayadoo baasha socotaan ka baxay boqolkiiba sagaashan waxaa la dagaalamay raggii oo cabdulaahi axmed shaal odayg u ahaa aa la dagaalamay xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah soomaalida meesha xabad ka bilaabata markaa ilaan gaaladii ummad badan oo soomaaliya xataa iska gaalan ceeba way soo dagaalami jirtay qabaa'ilaada imaan jiray waxwaaye qolo walba dhinaceeda ka soo geli jirtay xabadda in wax bilaabo isku daba ridan bay soomaalida markaa laheed marka bilaawgeedan buu ilaahay annaga sabab nooga dhigay تزعم أمريكا أن عدد جنودها القتلى في أيدي المجاهدين في معركة الثالث من أكتوبر عام 93 لا يتجاوز 18 جنوديا وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعض المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة ولن نقنع بغير خلافة الرسل هي ايجا امسنا ايين دي وحان نورك الاتحاد قال كو نورك الاتحاد نشغل كما لهين فالن كما اهين بل وحو اسكو دي رقار كود ان انجي مكرانا سائلة كل مين وحالو حرتان العقوة الانسينا دي قال كجوجيع in la yiraahdo iska daayam karnaysaa wada oo waa yahay anaga ma waa askarino meeshii laga rabay lagaa taageero waxba wax walba rabtaana laidin siinaya nin baa xusuustaa oo shirkad lahay waxa weeye aadan xaashi iyo cabdixafiid iyo ani oo noo wacay wuxuu yidhi bil kasta $5,000 ayaan siinaynaa meeshan ka shaqeeya dagaalkan iyo qajajacda ku jirtaan iska daay لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وتهنيكستيال قيبه هور اي برنامج كروح ايان وليكو كدو جرنا وردك دقاه ونسو قاري ايان امين كان ايدين اخرين ايا هاوغل قار اه اي مجاهدين تمان تكفوليان حافد كي بي بي اي دقمدا خوضان اي مقالدا مقدشو هاوغل كاس ايا لغو ديلاي ميت كميدا ارقدا حلبانا دا صوحولي قار اهان قيب تلغا صودورتو maamulka koonfur galbeed ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cusmaan Maxamed Xasan Waaro isla banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen guri degmada Waabari uu ka degan yahay mid ka mid ah xildhibaanada dawladda kaas oo lagu magacaabo Xaaji Cali xildhibaanka ayaa ka badbaaday qaraxaasi balse waxa ay waxyeelo soo gaartay gaarigiisa لدين عظيم هو السام ويه مركان نقضي جبوينك ديار ده الدولة دكينيا ايا حالي مركة لدقائيه مقالة ده العدد اي قبل كقدو ايغو سيدوك لدقائيه مقالة ده بوآله فيتكي هرأي حالي ايي ديار ده كينيا مدافعكو قراعين حافده دقم ده بوآله وحانا اي بيكسدين قوبت دنقود اه سيدا مدرسة لغو مقا عبو دارو الهدى ايا قراش اوليه ننعانك اه بوآله sidoo kale gantaal ayaa ku dul habsaday guri ay deganaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Buale ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen bismillaah alxamdulillaah walaal magacaygu waa xasan abdi gantaal baa guriga ku dhacay marka hadee ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax ku gaarsiiyey malahan wax muslimiin aho wax ku gaaray malahan gurigaana guri shacab leeyahay buu ahaa guri shacab leeyahay ma ahayn shabna shaqo kuma lahayn marka hadee ilaahay subxaanahu wa ta'aala qudradiisa iyo awoodiisa waxay wax ku gaareen dadka muslimiinta ama jirin maxaa la idin ku beegsaday baad is leedahay oo la idin ku duqay hadii shacab atiin oo shabab guriga deganeen de kulli diintan islaamka ana misanahay baan u maleynayaa wax ka dakolo oo nolagu haysto ma lahan waxa hadda nolagu haysto waa diinta islaamka iyo tawxiidka aan ku dhawaaqayno wax kale hadda nolagu haysto ma lahan aniga shabab ma nihin aniga xasan abdi maxamuud wali dhahaa shabab ma ihi gurigeena ana iskale waxa caawa soo weeraray magaalada Buale dadka muslimiinta oo degan ee diyaaradaha Kenya cadawga Kenya salaabiyinta diyaaradahaasina waxay beegsadeen meelihii awalba sidii looga bartay ay beegsan jireen ayay beegsadeen sida meelaha quraanka lagu barto dugsi quraanada madarista waaweyn iskoolada iyo macaahida marka madrasadii daarul huda oo anagu aanu macallimiin ka nahay oo caruurta reer buale afar meelood ay saddex meelood dhigato oo yar yar oo afar jir iyo wixii ka roon ay lagu qaabilo oo ay wax ku bartaan ayaa meeshaas digada ay ka sameysay diyaaradii gaaladu saliibiyiintu sida dhaqanka u ahayd. wax hadda dad ah oo duqeyntan loo geystay dhismaha daarul huda ee degmada buale caawa ka dhacay ma jirtaa? annagu kan madarasada oo aan ka warhaynaa wax ku dhintay ma jiro. madarasa caruurta waa ka maqnayd, macallimiintuna way ka maqnaayeen, laakiin macallimiintu waxaa weeye gurigii weynaa oo daarul huda ayaa burburay oo dhulka ay la sintay. bismillah, horta geerishkan geeri shacab buu ahaa. geerishkan anaa iska lahaa ummaddan ugu shaqaynaynay shacabka ah. geerishkii waa la duqeeyey, diyaaradihii Kenya soo weeraray, ilaa iyo sagaal baabuur baa meeshii ku baaba'day. waxaan ku galabsanayna ma garanayno. waxa weeye dee wax lala dagaalamayo waa uun islaamnimo, islaamnimada la dagaalamay isaankaan nahayn baana lagu soo weeraray. ilaahay weynaa waaxid ahaa, ama hadda iska leh, wixiina gaadhayna kolley wayna gaadheen. caawa geerishkii waa burbursan yahay, geerishii dhan firir baa dhex yaalla, baabuurtii kala firdhaa dhex taalla. sagaal baabuur oo dad masaakiina ileeyina noo keensadeen oo u sameynaynay baa ku burburay. dadka iskalena dad masaakiin oo marka horeba gaadhiga keliya laga yaabo inuu fiirsanayay. burburka gaadiidka hadda soo gaaray marka laga reebo wax khasaare nafeed ah ama dhimasho ama dhaawac ma jiraan? ma jiraan wax khasaare naf ah, ma jiro khasaare. maal baa ku khasaaray meeshan ku burburay, laakiin wax naf oo ku go'day ma jirto iyo dhaawacna ma laha. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Buale. gees kale diyaaradaha dowladda Kenya mar kale waxay xalay duqeyn ka geysteen degmada Cilcade ee wilaayadda Gedo. saacaddu markay ahayd 7:00 habeennimo ee saq dhexe waxaa magaalada ku dhacay ilaa 3 ganjaal, kuwaas oo geystay burbur hantiyadeed. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. dowladda federaalka ayaa ku howlan in Kenya ay u dhiibto dad Soomaaliyeed xilli Kenya ay si hor u dhac ah maanta dowladda federaalka ugu wareejisay siyaasi mucaarad ahaa oo joogay Nairobi. haddaba yay dan ugu jirtaa heshiiska? yaase soo curiyay markii hore arrimahaasi iyo waxa ku duugan waxaa ka sheekeynaya wariyaheena Cabdifataax Filibiin. aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir Cali Sow. dowladda federaalka waxaad la socotaa in culaysyo military ay ka haystaan gudaha waddanka Soomaaliya, sidaasi darteed si ay isaga khafiifiso culaysyada ee dagaalada ka soo gaaraya gaar ahaan ee furimaha, waxa ay bilihii ugu dambeeyayba dadaal ku bixinaysay arrimaha siyaasadda, gaar ahaan wax walba ama isku day walba oo u muujin karaya in ay wax qaban karayso ama ay wax xiri karto ama ay wax cadaadin karto. sida darteed bishii July ee sanadkan ayaad la socotay warbaahinta Islaamiga Alfurqaanna ay baahisay in xog xaqiijinaysay in heshiis uu dhexmaray taliska sardoonka ee dowladda Kenya iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu sarreeyo Xasan Sheekh Maxamuud, heshiiskaas oo ahaa mid ay aad u karkarinaysay isla markaana ay aad u codsanaysay dowladda federaalka si markaasi loo caburiyo oo loogu soo xirxiro siyaasiyiin inta badan ku sugan magaalada Nairobi halkaasina ka soo dhaliila. dowladda Kenya oo in muddo ah ka gaargaarsanaysay heshiiskaasi ayaa markii dambe maslaxadeeda iyo danteeda ka aragtay waati markaasi taliyaha sirdoonka ee Kenya ninka la yiraahdo Nuruddin uu ka degay magaalada Kismaayo bishaasi July kadibna uu u soo gudbay magaalada Muqdisho. waxana dowladda federaalka iyo isagu muddo 2 maalmood ah ay gorfeynayeen sida uu noqon karayo heshiiska iyada oo labada geesood mid walba uu soo bandhigtay danta uu ka leeyahay. dowladda federaalka waxaa la hordhigay shuruudo Kenya waxay sheegtay sida ay dad xog ogaal ah markaasi noo sheegeen in ay tahay dowlad muddo dhisan oo qaramada midoobay in aqoonsi ka haysata wax dagaalo oo waaweyn ahna aanay wadankeeda ka jirin marka laga yimaado culayska ka haysta dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka muslimiinta oo xarakada mujaahidiinta shabaab ay ka dagaalamayaan intiisa badan marka waxa lagu yiri Xasan Sheekh Maxamuud adiga ayaa noo soo bandhigay heshiiska masalixda ugu weyn adiga ayay kuugu jirtaa in dad siyaasiyiin ah la caburiyo iyada oo waliba dawladda Kenya ay ka hor dhacday oo ay u sheegtay inay ku dhaqanto dimuqraadiyadda isla markaana waxyaabaha qaar ay uga baqayso in reer galbeedku ay ku cadaadiyaan amaba dhaqaalaha ay uga goostaan labada dhinac marba marka ka dambeysa wax la gorfeeyo arinta waxa lagu heshiiyay in dawladda Kenya ay Xasan Sheekh codsigiisa ka aqbasho ee ah in loo soo xiro loona caburiyo dadka siyaasiyiinta ah ee baraha bulshada ka soo dhaliila ee ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Dawladda Kenya dhankeeda waxay arintaasi ku bedelatay in kharash ay ku qaadato arintaas oo siyaasi walba oo la soo xiro ay ku miisaanto culayska uu leeyahay dawladda federaalkana sidaasi ay isaga bixiso hadba lacagta markaas la isku afgarto sidoo kale Kenya waxay soo bandhigtay in canshuurta qaadkeeda la keeno Soomaaliya wax laga dhimo taasna Xasan Sheekh Maxamuud wuu aqbalay kadib markii uu soo ogolaaday siyaasiyiinta inuu lacag ku soo iibsado oo dawladda Kenya diyaaradeeda waliba lagu soo qaado lacagta diyaaradaasna ay dawladda federaalku bixinayso intaasii waxa dheer in dawladda Kenya iyadana cidii ay dalbato oo Soomaali ah iyo Kenyati ah markaasii loo soo gacan geliyo oo kaliyana ay iska bixinayso kharashka gaadiidka gaar ahaan diyaaradda lagu soo qaadayo Kenya shuruudaha ay soo bandhigtay waxa kale oo kamid ah in xubno ka tirsan dawladda federaalka aysan marnaba ka hadli karin duqeymaha ay ka geysanayso gobolada Gedo iyo Jubbooyinka xataa waxa dawladda federaalka laga saxiixday in ay caburiso odayaasha qabaailka ay aqoonyahanka iyo siyaasiga ku sugan magaalada Muqdisho haddii ay isku dayaan inay cambaareeyaan gabadfallada iyo duqeymaha ay geysanayso dawladda Kenya waxaadna horey ula socotay in madaxweynaha dawladda federaalka iyada oo eelcadde ay duqeyeen Kenyatiga xilligii hore ee madaxweynaha uu ahaa inuu diyaarad ku dulmaray gobolka Gedo oo uu u soo rukuucay meedkii askarta Kenyaanka ah ee lagu laayay isla degmada Cilcadde ee wilayada Gedo marka halkaasii waxaa ku jaban baalaleeyahay dawladda federaalka maanta ugu dambeysay marka waxa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya laga soo qabtay siyaasi lagu magacaabo Sufyan Takay oo ka soo horjeeday dawladda federaalka iyo hanaanka ay wax u maamusho marka loo eego gaar ahaan mabaadiida ay ku dhaqmayso dimuqraadiyadda siyaasigaas la soo qabtay waxa haatan uu ku xiran yahay xarunta sirdoonka ee dawladda federaalka ah dad xog ogaal ah warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay u sheegeen in arintan ay qayb ka tahay heshiiskii bishii July labada geesood dhexmaray laakiin hadafku ma ahan baalaleeyahay ninkaas hayeesha arimo badan ayaa ku hoos duugan dawladda federaalka ayaa dhawaan waxa ay daneeyneysa in ay dhiibto oo dawladda Kenya ay u gacan geliso dad Soomaali ah qaarkood xataa la sheegayo in ay yihiin dad laga garanayo magaalada Muqdisho oo dawladda Kenya arimo ganacsi iyo waxyaabo la mid ah isku khilaafeen sad la socotid Kenya Soomaali ayaa ganacsi badan ku leh dadka Soomaalidana waa taqaana masalixda ganacsiga iyo maslaxad walba oo danahooda ah aad bay u garanayaan marka hadba wadan ayay u guuraan mar Dubai ayay ganacsigooda geeyaan mar waxaad maqleysaa Hindiya iyo ayay ganacsigi geeyeen marba wadan ayay geeyaan iyadoo Kenya ay arimo badan oo umurahaasi kamida ay ka duuleysa ayaa waxa ay ka dalbatay dawladda federaalka in dad ay u soo gacan geliso marka Xasan Sheekh waxa uu aad uga baqay hadii talaabadaasi uu qaado in kacdoon sida kii qalbi dhagax oo kale uu la kulmo oo siyaasiyiin badan ay mucaaradaan dadka qaar ay banaan baxaan arintaasi dhibaato uu kala kulmo si marka arintaasi looga hor dhaco oo culayska ay keeni karto ee loo yareeyo ayaa waxaa la degay in habeen hore ee siyaasad ah in la soo tarxiilo oo la soo qabto ee siyaasiga lagu magacaabo taakeeye markaasna hadhow lagu andacoodo anaga ee Kenya waxaa naga dhaxeeyay dad isdhaafsi dad bay noo keeneen ama qof bay noo keeneen annagana ee dadkan ayaan u dhiibnay wax dhibaato ah oo ku jirana ma jiraan in qaab noocaas ah looga dabaasho ayaa looga dan leeyahay baa la yiri qabashada ninkan waxaana aad loogu sii dan leeyahay dad siyaasiyiin ah oo muuqda oo qaarkood xilal ka soo qabtay dawladda federaalka ah oo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya in la soo qabto oo la soo xiro waxa kamida hadaan waa haatan ka tagin oo ugu dambeysay siyaasi lagu magacaabo Cali Yare oo gudoomiye ku xigeenka amaanka ee gobolka Banaadir ka soo noqday dawladda federaalka ah ninkaas oo aad u dhaliilsan hanaanka uu Xasan Sheekh ee wax u wado iyo qaabka uu dagaalka u galayo sidoo kale ganacsato dawladda federaalka ee khilaaf uu kala dhaxeeyo oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa kamid ah liiska la doonayo in dawladda Kenya laga iibsado si markaasii dadka ku nool magaalada Muqdisho oo kale loogu cabsi geliyo oo la yiraahdo calal aqal xataa qofkii aan lagu xiri karin magaalada Muqdisho oo haysta taageero iyo dad marka u banaan baxaya iyo xataa xubno dawladda federaalka ka tirsan oo diiday iyo arrimo qabiil xataa qofka looga baqayo in loogu hanjabo marka la yiraahdo Kenya marka tagtid ayaa lagu xiri doonaa dawladda Kenya ayaan kugu dacweyn doonaa oo saas ma aragtay dadka culays lagu saaro maadaama dawladda federaalka culays military uu ka haysto goobaha dagaalka marka hadaan soo ururiyo bishii Juun warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waxay ahayd warbaahintii ugu horeysay oo sheegtay in arrintan ay soo socoto kadib markii ilo lagu kalsoon yahay oo xog ogaal ah aanu warkan ka soo helnay sidoo kale xogtan ah in dawladda federaalku ay dad dawladda Kenya u dhiibayso iyana waa mid cusub oo saacado ka hor aynu helnay marka waan arki doonaa sida uu xaalku noqdo aqoonyahan maxamuud ugaas oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta midowga yurub ay dhaqaalaha ugu jirteen ciidamada atmis ee isaga baxaya soomaaliya iyo xilligan xasan sheekh wuxuu ku qasbay inuu u qeylo dhaansado shisheeyaha si loo hakiyo ciidamada ka baxaya geega soomaaliya ku soo dhawaada waraysi aynu la yeelanay falanqeeye maxamuud ugaas oo la socda arrimaha soomaaliya ugu horeen waxaan weydiiyey su'aal ku saabsanayd habka isku dhexyaaca ah ee hareer marsan diblomaasiyadda isla markaana dawladda federaalka ay warqad ugu dirtay qaramada midoobay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa maxamed daahir adiga iyo akhyaarta kale ee Al-Furqaan iyo dhageystayaashaba arrintaasi xaqiiqatan waa arrin aad uga muuqatay iyo qodob maaragtay cid walba ay ka tilmaamaysay ama ay ku sheegaysay falcelinteedii ku aadanayd waraaqdaas wiiftada ahayd waxa loogu yeero goraha amaanka ay kooxdan dabadhilifka Soomaalida oo ay u qoreen khaasatan ninka ku magacaaban dhanka la taliyaha amniga maxan ku raadada la yiraahdo Hussein Sheikh Cali hadaan qaldeynin magaciisa uu qoray waxay maaragtay dadku dhamaantood wada tilmaamayaan haday yihiin diblomaasiyinta iyo maxan ku yiraahdaa saraakiisha reer galbeedka waddanka duulanka ku soo qaaday iyo haday yihiin ururada afrikaanka dadka ka tirsanaan jiray ama ka tirsan iyo haday yihiin Soomaalida dabaqoodhiga qaar ka mid ah laftooduba waxay xaqiiqatan wada tilmaamayaan ayna tahay arin yaani suluugi iyo dhaqanki iyo wixii diblomaasiyada ayagu ay u yaqaaneen laakiin xaqiiqatan diblomaasiyada reer galbeedka ahayd inay tahay arin garab marsan sababtoo ah ciidankani cidda ay ka joogan oo maxan ku yiraahdaa mandate-keeda markii hore ku xusnayd inay ayadu ay la timid waa waxa loogu magacaabo ururka midowga Afrika waxa la sheegaa inay taageerada dhanka dhaqaalaha iyo waxyaabaha la midka kaliya ay ku kooban tahay reer galbeedku gacanta ay ku leeyihiin hawlgalkan inkastoo xaqiiqo mid ka balaaran meesha ay taalo oo waxaan urur iyo kutlo isku xiran u yahay oo Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedka ah iyo waxa qaramada midoobayd iyo security council ka lagu magacaabo ka soo bilowda afrikaankaana ay maxan ku yiraahdaa fuliyeyaal kaliya iyo caloosha shaqeystayaal wixii Mareykanku u tilmaamo fuliyahaad iyo jeeraale ay yihiin laakiin formally yaani qaabka official wixii la isku ogaa waxa ay ahayd cida urur ciidamadaanu ka joogan meesha inay African Union ka ay tahay oo magacooda ay ka muuqatay sida darteed wixii maxan ku yiraahdaa wada hadal iyo maxan ku yiraahdaa waraaq iyo communication ku saabsan joogitaankooda ama bixitaankooda waxa ay ahayd inuu ururka ka bilowdo oo waraaqdi kooxdani ay qoraysaa ay ururka marto maadaama marka wax kasta xataa laga wax kale laga soo taga xataa cida maxan ku yiraahdaa sida tooska saaritaanka iyo la bixida ciidamadan masuulka ka ah ay tahay dawladihii soo dirsaday iyo waxaan midowga Afrika loogu yeero sidaa darteed way garab mareen yacni channelkii iyo dariiqadii iyo cidii ay ahayd inay ka bilaabaan maxaan ku yiraahdaa approachkooda koobaad iyo wadahadalkooda koobaad iyo waraaqda koobaad maxaan ku yiraahdaa arintaa ku salaysan ama ku aadan ay qorayaan maxaa loogu soo jawaabay marka runtii jawaabta ay heleen waa mid ka mid ah jawaabihii runtii bahdilaada ahaa oo mar walba maxaan ku yiraahdaa sida qursigu ka muuqdo ay gaaladu maxaan ku yiraahdaa ay ugu jawaabi jirto ay ula hadli jirtay yacni waxaa la tusay oo qoraalka qofkii akhriyay maaragtay uu ka arkay oo ka muuqatay yacni ilmo caruura oo dariiq qaldan qaaday oo tusaale ahaan waalidkii halkaa marina halkan mar uu ku leeyahay qaab la mid ah in maxaan ku yiraahdaa loola dhaqmay oo jawaabtii la siiyey ahayd nimankaas ummad iyo mujtamac dhan oo muslima madaxda u sheeganayo magacoodii wata waxaa lagu qasbay oo maxaan ku yiraahdaa loo tilmaamay inay afrikaankii iyo midowgii afrika wixii lagu magacaabay ay kasoo boodeen inay dib ugu laabtaan arrintana ayaga ay kala hadlaan keliya waxaa la xusay in muddo maxaan ku yiraahdaa kooban ay waxaan security council-ka lagu magacaaba ay isku dayayaan ayagoo xataa aan ballan qaadina adeegsaday ereyga ah inay isku dayayaan inay maxaan ku yiraahdaa taakuladii dhanka dhaqaalaha ahayd oo mushaarkii amisoomta ay siin jireen iyo askarta dabaqoodhiga soomaalida ay meeshooda kasii wadayaan laakiin wixii go-aan la xiriira joogitaanka ama bixitaanka askartaas dhowrka kunahee qorshuhu ah inay bilahan baxaan inay dib ugu laabtaan oo ay kala soo hadlaan afrikaankii ay kasoo boodeen maxamed marka maxaa u sabab ah xasan sheekh u kala dhaansado gaalada oo u codsado in dib loogu dhigo bixitaankooda iyadoona ognahay in sanad ka hor uu sheegayay inay ka maarmeen atmis oo ay isku filan yihiin hadda maxaa u sababa inuu sidaas u qeyl dhaansado hortay shalay been buu sheegayay oo maxaan ku yiraahdaa khiyaali iyo arrin khilaafsan waxa waaqica xilligaa hor yaalay maxaan ku yiraahdaa khilaafsan oo kasoo horjeeda ayuu ka waramayay oo ku hadlayay oo isku hadlaynayay oo ku goodinayay maantay ma waaqicii iyo xaqdii uu shalay ka boodsanaa oo indhaha ka lalinayay oo uu iskala weynaa ayuu maxaan ku yiraahdaa lagama maarmaan waxay noqotay inuu wajaho oo ka hor timid oo uu si dhab ah maxaan ku yiraahdaa u arkay waxaa maxaan ku yiraahdaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaalkii socday iyo daraabaadkii isxigxigay ee ku dhacayay iyo jabkii iyo xasuuqii ciidamadiisa gaaray iyo deegaamadii lagala wareegay iyo hungowgii iyo hanqaarihii uu kala kulmay ololihii qarar iska tuurnimada ahay ee sanadka ka hor uu ciilaamiyey yacni jawaabta arrintaas uga soo noqotay iyo maxsuulka uu ka helay ayaa waxay qasabtay ama ku dhalisay inuu arko meesha uu taagan yahay cududda uu leeyahay waxa uu haysto waxa uu awoodo yacni maalinka amisom ay baxdo iyo saldhigga amisom ay banayso iyo gobolka amisom ay ka guurto inta beri iyo inta maalmood iyo inta saacadood ee uu sii haysan karo ama ciidamadiisu maxaan ku yiraahdaa ay sii joogi jiraan ayuu hadda fahmay oo gartay oo si xaqiiqa maxaan ku yiraahdaa waaqicu uu ugu hor keenay taasaa marka waxay qasbaysaa inuu u qayshado cid kasta oo uu isleeyahay awooddeeda iyo tunkeeda iyo ciidankeeda iyo taageeradeeda baad degmo iyo gobol iyo tuulo maxaan ku yiraahdaa aad hadda haysato aad ku sii haysan kartaa dhowr bilood iyo maxaan ku yiraahdaa sanad iyo labo yacni nimankani markii hore ma aysan jirinin meeshana kama muuqanin xaqiiqatanna waxay ahayd wax ayagu ay og yihiin in ciidan ay haystaan iyo awood ay leeyihiin iyo maamulo ay dhiseen iyo nidaam ay hirgashadeen ayagu oo sii jiri kara marka amisom ay waddankan iyo goboladan isaga baxdo inuusan jirinin way ogaayeen laakiin waxay naftooda iyo dadkaba ugu been haawisayeen إن أود ويشان إن عيدا متوابرتين أو أيدول هاي سنكران أو قبسنكران أو مامولنكران أو محنكو يرى ذا حركة الشباب يعيدا كذي جبهات كذا إسك دفاعي كران سيدا درت إن أميسهم إن محنكو يرى ذا أيوة مارمان وح أيضنا إن محنكو يرى ذا عرب كل غرفته لقى مارمان أي تاي وأنك إن أميسهم أي عيدا كذا لنتو أو سيت تريجيانا أي ولب حضه عيدا صحيح ذي وحي أهيد نكي كوري نكان دب قودي فرماشل أورنجري يعني كوح ديسا كوح داس يوم محنكو راني كاس هرچوغا واها ايار نباهان هاي عدي محنكو را داس صحيح داي قوان كان وحاسا قيب كاها او لوكتا كولتشري نين كان هادا لطاليها واها او الالاها حسن شيق يوم محنكو را دا برامج كيسا يا سياسة ديسا اساقو محنكو را دا دادكا لوكتا كوالاقا هايو كونتي قبيقا دير كتوري كوچرا مركا يعني وحاي كوح داني كوان هذا شو جاي يكوي كهر ريسيبة يعني أي كسر ناين وأي فهم لا آين أما أي فهم ييني أي محنكو يراد سيدا قصب كأي سجود يتينا ينده كل النين حقيقة ظهرت هاللي مرك حسن شيق مرنا ما كمل الله كرم يا جوان كي هر إفرماجو صحيح إن حقيقة مركي وحيل كيمد أو أسمع الله ما جعابي وحوي هايستي فرصة وقال لابته أو ديب سجى أجو أو سجى قيمة يا جوان كسته أو أي جرتي كوحدي أسمع كهر ريسي لكن سياسة حمدودا يستراتيجية لانتودا يمحنكو إرادة سيدا أي واقع أي وغو سيرانيهين ومحنكو إرادة أي وغو أي وغو بوتسيهين أيا كانتاي إنو محنكو إرادة وكا عقا جيدو وكا عاد كايستو قوانكي قلدنا كوحدي كور ريسي انرونتي أي وغارتي لقالها أتمس كبحو حان أقنا هاي ميدو يوروبا أيا بحيا مدنا وا أي بحنايين واي كالمينايين محا هاد كينايين أي saad u sheegan inay si wadi karin in dhaqaalaha ay atmis ku taageeraan en horta waxa weeye laba arimood ba is saaran dagaalka Ukraine iyo maxaan ku yiraahdaa furintaas guud ahaan gaar ahaan reer Europe guud ahaan reer galbeedka dowladaha xilligan la isku yiraahdo ku furantay oo bariga Europe uga furantay horta waa culays iyo arin siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid military oo ay wajahayaan oo ku qasbaysa cududooda inta ay awoodaan inay culays ka saaraan oo dhinaca u wareejiyaan si ay u wajahaan Putin iyo Ruushka oo ayagu maxaan ku yiraahdaa siyaasadkoodi iyo rabitaanadoodi iyo istaraatiijiyadoodi ay si toos ah isaga hor yimaadeen dagaalna uu ku dhaxmarayo maxaan ku yiraahdaa wadankaas arinta labaad oo meesha jirta waxay tahay reer galbeedku guud ahaan waxaad moodaa inay xilligan ka qoosteen hawlgalladii iyo maxaan ku yiraahdaa duulaanadii calooshoodu shaqaysteyaasha afrikaanka ay u isticmaali jireen oo yoolkoodu ay ahayd wadamadan afrikaanka dhanna inay khayraadkooda ku gurtaan dhanna siyaasadooda ay ku haystaan qarniga soo socda iyo mustaqbalka dhow inta la arki karo waxaan la soconaa yaani dhibaatada iyo dib u dhaca ay kala kulmeen galbeedka iyo waqooyiga afrika en faransiiska iyo wadamadii ugu awooda badnaa en mandaqadaas oo sida ay uga guureen يعني saameyntoodi iyo galaangalkoodi iyo awoodi iyo kontrolki ay ku hayeen in sida ay meesha uga baxday waxa uu muuqata arinta la mid ah 20 sano kadib yaani dagaalka ay wadankan muslimka ah ee Soomaaliya la yiraahdo ay ka wadaan dagaal ku dhamaanaya kii Mareykanka Afghanistan ka waday meesha uu ku dhamaaday inuu yahay yaani waa xisaab iyo isleeg runtii isku mid ah cid walba natiijadeeda ay arki karto ay qiyaasi karto ay muuqato sababtoo ah ujeedku haduu isku mid yahay ee wasiilada iyo dariiqada iyo tasiiladka iyo waxa la adeegsaday iyo aaladuhuna ay isku mid yihiin cidda la wajahayo iyo cadawga ka soo horjeedana uu isku mid yahay qadiyada iyo fikirka iyo waxa loo dagaalamayo dadkaas oo aaminsan yihiin ay hal yihiin waxa lagu dagaalamayaana dadkaas dhulkoodi iyo wadamadoodi iyo diintoodi iyo qiyamkoodi ay tahay yaani waa xisaab iyo isleeg isku mid ah natiijada iyo resultuguna isku mid ay tahay sidaa darteed waxay ka qoosteen ilaa xad in rabitaankoodi iyo maxaan ku yiraahdaa istaraatiijiyadoodi ay meeshaan ka sii shaqeyso ama siyaasad ha ahaato ama dhaqaale iyo khayraad boob ha ahaato ama maxaan ku yiraahdaa si kale iyo hagaardaamo kale iyo duulaan diimeed aan ha ahaato maxamed ugaas marka in muddada hadda waxa la leeyahay bilba lagu daray oo 17 Oktoobar bishan ayaa la leeyahay in way ogolaadeen in qaramada midoobay waxay ka dambeeyeen bixitaanka ayaa sii soconaya saddexda bilood ah xasan ka war muddadaasi in rusu kordhi kara muddadan bisha een horta bil iyo saddex bilood wax macnaheedu ay ku fadhido maanta ma jirto sababtoo ah dagaalkani waa dagaal 20 sano socda Mareykan baa joogay oo askaru ka joogtay إنجليز باتشوغي يعني واحد شوكتي على شو شقيستيال دولة كست إيه جنسيات كست كيميد أو برايفت سكورتيجا واحد اللي يراه ده محمد كورا ده لقمة جعابة واحد شوكتي كمانان يعني على شو شقيستيال ده بديل في صومالي أو مجاية كل دول لو بحيي وأمي صوم تان ومحمد كورا ده صدم كون أي جارسيا أنت رضا ده أوفيشال كابا شوكتي ee labaatanka sanana natiijada ay ka dheefeeyeen waa maanta meesha ay taagan yihiin iyo habqanka ay ku jiraan iyo jabka dhabarka u saaran iyo maxaan ku yiraahdaa kala cararka ay dawlad walba ciidamadeedii iyo maxaan ku yiraahdaa intii ka joogtay wadankan ee ay kala cararayso kumanaankana ay ku weeydeen sida darteed 20 sano wax qabsoomi waayay iyo guul 20 sano la gaari waayay iyo awood 20 sano la laa oo aan lahaynin oo 3 bilood iyo bil iya sanad iyo laba sano hadda laaban ku iimanaysa horta ma jirto laakiin maadaama qaaidkooda iyo taliyahooda iyo dagaalgaliyahooda kooxdan uu ibliis yahay shaqadiisa dhabtaahina ay tahay in uu nambarka ugu badan ee dad ay awoodo uu naar ku guro yaani waxaan moodaa had iyo jeer ale godkii iyo meeshii boqolka mar laga qaniinay inay wali lugta kula sii jirayaan oo aysan wali maxaan ku yiraahdaa aysan cashar ka baranaynin oo aysan kala ka qoosanaynin oy waxun si naawilayaan marka waa riya maalmeed iyo naawilaad been ah iyo maxan ku yiraahdaa sheekadii runtii been house ka haydo 20 ka sano ay niyada ku dhisanayeen inay hadda bil iyo 3 bilood iyo sanad iyo wax la mid ah ay isu sheegan inay wax bedelayso ciidama bixitaankoodii la hakiyay iyo maxan ku yiraahdaa saldhigyo ay intaas muddadaas kooban si joogan xaqiiqatan se wax ay bedelayso iyo waxay nimanka u tarayso ama taxalufkaasi ma jirto dowladda ay taageero badan bay haysataa oo Mareykanka iyo xulafadiisa dhaqaale iyo hubsiye idama Afrikaan ayaa jooga kumanaan askari ayaa loo soo toobaray dakadii ilaa dhaqaalaha bay gacanta ku hayaan haddana in fi ayaraan dagaalamayso oo aan marka si loo fiiriyo in awood ahaan marka qiimeyn lagu sameeyo in waxyaha maadiga ahaan isku dhigmin in haddii ay sheeha baxaan maalin macad kuma qaadanayso sida Afghanistan oo kale ka dhacday inay la wareegaan gudaha dalka ka waran sarta halkay qurusantaha iyo asbaabtu waxa keenaya in maxaa u soo baxa sababo badan baa la tilmaami karaa oo secondary ah laakiin halka sabab oo raisiga oo ugu muhiimsan wuxuu yahay iyo meesha ugu dambeysa ee laga soo qaban kara kooxdan iyo taxalufkan min Mareykan ilaa daba qoodiga Soomaalida ah ee ugu hooseeya waa koox iyo xisbi ilaahay dagaal kula jira oo rabitaankoodu yahay laba shay marka koobaad yaani diinta islaamka iyo cadaaladeedii iyo maamul wanaageedii iyo dowladnimadeedii iyo in baraare iyo nolol wanaagsan mujtamaacani ay ku gaaraan iyo bini'aadamku dhamaantiis bay ka soo horjeedaan oo dagaal kula jiraan marka labaadna waxay rabaan taa cagsigeeda oo fasaad ah oo diin la'aan ah oo dimuqraadiyad iyo qowmoloodnimo iyo maxan ku yiraahdaa cadaalad darro nooc kasto oo ay tahay ah iyo fasaad akhlaaqiya nooc kasto uu yahay inay hirgeliyaan oo maxan ku yiraahdaa dhulka ay ku faafiyaan oo tuulada ugu yar iyo magaalada ugu weyn ay wada saameeyaan oo mujtamaacan guud ahaan maxan ku yiraahdaa ay dhalan rogaan oo ay ka dhigaan mujtamaac kaafir ah yaani kamid ah junooda ibliis iyo maxan ku yiraahdaa jahannamo iyo naarta ahlkeeda sidaa darteed waa koox ilaahay dagaal kula jirta dhanka kale cagsigooda kooxda ka soo horjeeda waa koox maxan ku yiraahdaa islaanimada iyo diintan iyo shariicada islaamka in wadankan ay ka shaqeeyaan oo mujtamaacan lagu maamulo oo lagu kala saar oo cadaalad ay ku helaan oo nolol iyo horumar ay ku helaan maxan ku yiraahdaa raadinayso u sacyinayso oo u ordeysa kooxdani marka ballanqaad bay haysataa oo Ilaahay u ballanqaaday si kasto ay u yar yihiin waxaan aaminsanahay 100 jeer haday ka yaraan lahaayeen Al-Shabaab tirada maanta ay yihiin wali sidaan inuu waaqic u ahaan lahaa sababtoo ah mabda'a sidaan ahaan lahaa xaqiiqadiisa sidaan ahaan lahayd rabitaanka Ilaahayna sidaan u ahaan lahayd iyo iraadadiisu sidaa darteed tiro waxba ma bedesho yaani dowladaha maanta xarakada Shabaab dagaalka kula jira waa dowladaha sheegta yaani ciidamada adduunka ugu tirada badan ugu hubka badan ugu sophisticated inay maxaan ku yiraahdaa ay leeyihiin haddana waxaan indhahanaga hortooda ku arkaynay ayagoo diyaaradahoodii iyo maxaan ku yiraahdaa saldhigyadoodii ugu waaweynaa oo qiiq ka baxayo dhalinyaro AK iyo 7 wadaata kaliyuhu ay gubayaan marka xisaabtani waa xisaab halka uu laabanaysa waa koox shaydaan yaani uu qaaid u yahay iyo koox maxaan ku yiraahdaa Nabi Muhammad iyo kitaabkiisa Qur'aanka iyo diinta Islaamka yaani maxaan ku yiraahdaa u taagan oo u dagaalamayso oo raadinaysa tiro marka xisaabtaas waxba kama aha factor muhiim ah kama aha xisaabtaas tiro لله بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijkeena dhuuxayaan isla soo gaarnay deegaan hoostaga magaalada Jowhar waxa uu kulan ugu soo dhamaaday beesha gaal jacayl qaybta degta wilaayadka shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose kulanka ayay beeshu ku cadeysay inay diyaar u tahay in deegaanadeeda ay ka difaacdo duulaanka Xasan Sheekh waxayna beesha fariin u dirtay xubnaha ku jira dowladda ee beesha ku abtirsada ku soo dhawaada bayaan laga soo jeediyay kulanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هاروين هل كان كعد يبيانكي كسوب حي كول وضتشي دحمري بيش قال جعل لبدا شابيلو أيا وحا كسوب حي بيانكا كوبان دور كان غضب إيهوس كوحسون كو بيشو وحاي بلن غاديسا دفاعا ودغنكا شريعة إسلامكا نبر لبا بيشو وحاي عدينيسا إناي مجاهدين تا باريغا أفريكا كو غرب تاغن تهي نف إيو مال الله أكبر الله أكبر قضب كسدحاد وحان أغو باغينا مرتدين تا كدلتاي بيشا إناي katowba keenan waxa ay ku jiraan nambar 4 waxaan ugu baaqaynaa cid kasto oo kulug leh abaabulka macaawisleyda inay faraha kala baxaan nambar 5 beeshu kama raali noqon doonto si joogista macaawisleyda ee deegaanada beesha gaal jacal nambar 6 beeshu waxay cadeynaysaa inay bari ka tahay gaalada iyo gaal raacyada Allahu Akbar 7 beeshu waxay bogaadinaysaa jabkii ballaarnay ee loo geystay gaalada iyo gaala raacyada gaar ahaan Itoobiyaanka jabkii gaaray iyo fishilkii ku yimid xamladii Xasan Gargurte Allahu Akbar Nambar 8 waxaan halkan tacsiyo ugu direynaa dadkeenii ku waxyeeloobay duqeymada arxan darada ah ee cadawga uu geystay dadkeena wilaayadka ku nool billahi tawfiq ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaal jacayl ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed isagoo bogaadiyay kulanka beesha ee labada wilaayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulihi wa nabiyhi maxamed ibn abdullaahi salaawaatu rabbi wa salaamu alayhi yaa ayyuhal ladiina aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun amma ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahan awalan umahadaynaa nimcooyinkiisa faraha badan leh si islaam naga dhigay nimcada oo maanta tan u joogna ay ka mid tahay oo allah tabaaraka wa taala diintiisa aan maragtay u tashanayno ka tashanayno kor u qaadideedo dadkeena tan ku gaarsiin laheen maanta maartay maslahadeena meesha ku jirto ilaahayna garansiyay ilaahay maanta maragtay raay tuxuud hoosada ugu noolay alxamdulillaah rabbil aalamiin umahadaynaa suma waxaan umahadaynaa beesha reer gaal jacayl labada wilaayo shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe degta ee akhyaarteedii culimadeedii iyo maratay dadkeedii waxgaradka ahaa goobashan qiimaha badan ka soo qayb galay ee ajiibay baaqeenii waxaan la nahay jazakumullahu khayran ilaahay idin barakeeyo ballanta waa diin insha Allah taala waxaan ku ballanay waxaan is dhahnay insha Allah taala ilaahay hanagu garab galo ilaahay noo fudeyo kulankeeni waxa ka soo baxay baaq asiga bay soo saartay waa baaq maratay loogu talagalay dhamaan muslimiinta inuu gaaro qasahan beesha gaaro qof walba beesha ka tirsan waxaan leenahay mabda'eena iyo hadafkeena waa midka aan sheegnay oo Ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa inuu ku dhaqano oo aan difaacno oo Ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa dadku u socdo ee u tahay inaan garab siino baaq aan idin soo direyno mar waliba iyo fariimaha aan idin soo direynana waa wax ay ku jirto dantiina adduunyadeena aakhiro sababta ehelkiina ayaana Allaah azza wa jalla wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladheena aamanu quu anfusakum ahliikum naaran idinka ehelkeena ayaa tihiin caqiidadan ku kala tagnay waxaan leenahay marka qof walba murtada qof walba Alla tabaaraka wa taala caasiyay ha yaraado ha weynaado xilma dhibaan ha ahaado macaawisley ha ahaado askari ha ah title walba leeyahay Alla tabaaraka wa taala u toobadkeen dowladan maanta hadaba taagan tahay ee mushaarka aad ka qaadanaysid haddii aan si kale u dhigno qabaliye iyo qoomiyadii meesha lagu qaybsay 4.5 waxa meesha kabeel ahaan aad ku joogtay waa dareemaysaan sharaf iyo cizana meesha kuma haysaan waxaan leenahay marka cid waliba oo shaqada u taagan ilaahay tabaaraka uga toobadkeen meesha waxaad ka tihiin iyo waxa xibnaha meesha yaalla waad garanaysaan sharafta iyo nabadgelyada ummadda muslimiinta ama intu alla oomana waxa ugu jirta ilaahay tabaaraka diintiisa in la qaato badbaadana meesha ku jirtaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka alla caasiyay ee alla diidka kadhashay beesh sida beesh hore u tiriba waxaan ugu baaqaynaa in Allah tabaaraka wa taala u toobad keenan gaalnimada iyo ridada iyo fuxshiga iyo Alla ka fogaanshaha iyo ceebta iyo qamriga iyo maaragtay Alla diidimada ay ka yimaadaan Allah tabaaraka wa taala u toobad keenan leenahay hadii aad toobada diidan insha Allah taala dad kale idin kuma simi doone beesh insha Allah taala waxay go'aan ku qaadatay cid waliba oo beesha ka tirsan oo system ka joogt oo dib beesha ku hayso in shaqo ka qabato insha Allah taala waan la arki doonaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa in cid waliba oo gaalowday oo Allah tabaaraka wa taala diiday aan bari kanahay bariyaan kanahay waxaan isku hayn darsan ma lahan waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka cid walba la dagaashaadina dagaal ayaa kula jirnaa ciddii oo ciddiin ogaan bayday u taala xaaladda maanta jirto ee kaliftay in kulamadan ay dhacaan waa la wada dareemayaa waaqic oo dalka ku jira waay qaas ahaan waxa u baahan isdultaag marxaladda maanta labada shabeel ay ku jiraan macawisle ayaa la sameeyey wax badan la soo maray dib badan ay beesha u geysteen mar labaad ay soo aasmeen hoggaanka waxa u qabtay daahir imi jeso daahir markuu goobta soo galay wuxuu sheegtay falsafad kale iyo shaqo kale inuu qabanayo koonfur galbeed in la iska celinayo in system la qabanayo akhiirana waxa uu leeyahay dadka la xoreynaa billaahi calaykum ummadda guud ee reerka ka dhalatay dal dibad joogto waxaan leenahay deegaanka daahir uu xoreynayo waa kee waa su'aal u baahan ka jawaabid maanta maraxil badan beesha soo martay deegaanadeena waa la garanayaa waa amni waa nabad waxa ka jira waa Allah tabaaraka diintiisa inay ka shaqeyso wax nagala haysto maanta oo qabiil laga haystana ma jirto bal deegaanadeena meenta meesha ugu shidneed ee beesha ku tashanaysay ee kumaha u yeeleen ayuu daahir soo duldegay asigoo sheeganaya xoreyn billaahi calaykum dadka meesha u dhashay waxaan leenahay daahir inuu dadkeena shacabka ku laayo waanbat oo bac hoosteed ka sheegto mayadul xoreyn ah madax gisi raggu soo diray macawisayna in dadkeena ku laayaan ay suuqeena burburiyaan miyaa xoreyn dal ah dilka nabadoonada iyo dhaca bulshadeenna iyo abuuridda aana qabiil miyaa dal xoreyn ah taa waa marag ma doonto waa su'aal jawaabteeda ay cadda waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad daahir wuxuu ku soo duulay ee u soo qalab qaatay ee loo soo diray waa inuu dadka ee ilaahay deegaanka dejiyey ee amniga nabadda ku haysto inuu amniga nabadda ka qaado tabeel ahaan inuu isku diro ayuu meesha u soo fariistay maalintuu yimid galabteedii dadkii ganacsatada reer Birweyne ee u tagay wuxuu kula kacay xarig wuxuu kula kacay ee maaragtay garaacis madax furusho ayaa qaarkood looga soo daayay haddii marka ciilaamka qof waliba wax rabo uu ka sheeganayo xaqiiqada meesha ka jirta dadku wada dareemayaan waxaan inaa marka bulshada nagu heebtaa meel walba joogto ninka asiga ah wax badan premier way idiin soo gaareen maanta anaga go'aankeena taladeenna way dhanta uma dulqaadan karno umana dulqaadan doono insha Allah Ilaahay raad mana dulqaadanayn in dalkeena iyo deegaankeena la isku ibtileeyo mashaqo iyo maxlin qorta loo geliyo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha aanah ee diriska aanah in naloo abuuro cadowtooyo u dulqaadan mayno daahir aad meesha ka tagi weysid oo aad sii joogtid biidnillaahi alwaaxid alaxad markaan ku baarnay oo aan ku akhrinay waxaa caddaatay mabdaad u socotid isatamkaad u socotid waa garanay al-shabaabna ma rabtid Birweyne meesha ku taala cidda degta iyo waxay tahay qof walba uu ku dharagsan yahay duminta indhaha beesha in lagu soo dayan aragnaa sidaa darteed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu baaqaynaa inaad deegaanadaas isaga holeyshad ka tagto haddii aad diidid nin kuu digi kuma dilin ayaan leenahay beesha akhyaarteedana waa wada hadalay dadka wax magaradka ee caqliga laga xadaya waxaan leenahay waalid dowlibow ma rabno in dadkeena maanta ay ku halaagsamaano waddo mugdi ah waddo maaragta Ilaahay raali uusan ka ahayn ma rabno inuu ku baaba'aan waddo dadkoodii iyo deegaanada lagu baabi'iyo inuu ku baaba'aan ma rabno meesha waxa ka jiray waxbaasheedana waa la wada garanaya saacadan laga bilaabo biidnaahi alwaaxid alaxad hawsheedii insha Allahu ta'ala ay qorsheedii waa la kala qaatay fagaaraha ayaana laga arki doonaa insha Allahu ta'ala Allahu akbar Allahu munzil alkitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzim al-ahzab Ilaahi wajibi Ilaahi wa cadawga baabi'i Ilaahi islaamka garabsi Ilaahi islaamka garabsi ilaahu islaamku u naxariis ilaahu garab igaashaan u noqo ilaahu raxmeen naxariisi ilaahu adar raxmaan yaa raxiimu yaa qawi yaa caziizu yaa jabbar ilaahu asmaadaada kugu baryina sifaadkaadan kugu baryina karamkaadi weynikaadan kugu baryina ilaahu dartahan u kulanni ilaahu dartahan u kulanni ilaahu diintaada ka tashigaadan u kulanni ilaahu waxaan ku tashanay ku kulanni ilaahu kuu fuliyay naga dhig ilaahu adan ku baryina caziizu jabbaru ilaahu cadow waajibi ilaahu balaayo ku rid ilaahu masiibo ku rid wixii dalka la soo galeen oo maal iyo hanti iyo dabaabad ilaahu qani muslimiinta ugu dhig ilaahu muslimiinta qani ugu dhig ilaahu baabi ilaahu wajibi ilaahu rucbi ku rid ilaahu xasiiq masuubi ku rid ilaahu balaayo ku rid اللهم عليك بهذه الدولة الكافرة التي يرأسها الطاغية اللهم عليك بهذه الدولة الكافرة التي هي الأصوات الطاغية إلى دولة رددة كافرة كفرة سواء أضوذين سواء سميين إلى بابي إلى باسي بلاي كرد إلى رعب كرد إلى خلاف كرد إلى كوئس قيان أمين وايب إلى كيال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ودهن عاو انتس ايان كسو افميريا برنامج كهلا مانتين بسيداس في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.